که تو نیستی طاقت نمیارم، کاشی میدونستی چقدر دوست دارم. دستات خوره تکیه گاهم، نشونت بهترین پناهمه، قلبم برای تو میزنه، بی تو بی بهونه میشکنه، دارم دیوونه میشم، باید بمونی پیشم. ببین چجوری عشقه قلبم.